पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अर्जुन भगवद गीता में भगवान के विराट रूप को देख करके स्तुति कर रहे हैं। अनेक बाहु भक्त नेत्र अनेक हाथ है अनेक उदर है अनेक मुख है अनेक नेत्र है सब तरफ से आप अनंत को मैं नमस्कार करता हूँ। नांतंग न मध्यंग न पुनः सवा दिन न आपका कहीं आदि है न ही अंत है न ही मध्य है अपार अपार आदि अंत मध्य हो किसी ये हद हो ऐसे आप है। हे विश्वेश्वर हे विश्व रूप आप ऐसा देखता हूं किरीटनं गजनं चक्रं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिवंतं किरीट मुकुट धारण करने वास्ते गदा हाथ में लिए हुए है चक्र धारण कर रहे हैं और सर्वथा दीप्ति मान रहे हैं और स्वयं दे दीप्तिमान हो रहे हैं। अर्जुन कहता है देखने में बड़ी कठिनता पड़ती है जब अर्जुन भी जिसको भगवान ने दिव्य चक्षु दी है दिव्य चक्षु विश्वरूप देखाया तो बहुत भगवान ने कहा पांच बार का पश्चिम पाद रूपाणी सरसोत राना बजान दिव्यानी पश्चिमी पश्चिम नहीं देखा तब कहा तुम से किसे दसू यानी अपनी आंखों से नहीं देख सकता तेरे को मैं दिव्य चक्षु देखता हूं दिव्य चक्षु उनसे मेरे को देख। तो अर्जुन को भगवान के रूप देखने के लिए दिव्य नेत्र मिल गए दिव्य नेत्र। अब दिव्य नेत्रों से भी वो कहता है दुर्निक्षम देखने में कठिनता पड़ती है जब अपने साधारण नेत्रों की तो बात क्या है दिव्य नेत्र है उस समय दूर निरीक्षक समानता दीपता नाना कर प्रयोग दीप्ति अनर है अग्नि है सूर्य है उसे अनंत दूरी अनंत अपार ऐसे अपने भगवान के जो अनेक रूप है अनंत रूपों में हम तीन भेद कर सकते हैं। एक तो भगवान का ब्रह्म रूप है निर्गुण निराकार वो ब्रह्म रूप बना रहा है। एक भगवान का निर्गुण साकार रूप है जो सृष्टि की रचना करते हैं और वो साकार है निराकार है निराकार होते हुए भी निराकार होते हुए भी समूची से रचना करने वाले तो निराकार साकार है और निराकार के दो रूप हुए एक निराकार निर्गुण निराकार हुआ, एक सगुण निराकार हुआ और एक सगुण साकार भगवान है। तुम अक्षर परम पेरी तव्यम तुम्स विश्व से परम विधानम तुम वेद शाश्वत धर्म गोता सनातन पुरुषों को तुम है। इस एक श्लोक में भगवान के सब रूपों का वर्णन है विशेष रीति से। जो वेदितव्य है वेदेश सर्वीर आवेयो वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने के लायक एक परमात्मा है। यह नेत नेति दसने निगमा अवसु निगम भी नेति नेति के अगत है, मानो परमात्मा के स्वरूप का अंत नहीं है। वेद भगवान भी एक कहते हैं, ऐसे वेदों के द्वारा देखने में आते हैं। संसार में वर्ण है जिसका निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, अपार आनंद असीम है, ऐसे निर्गुण निराकार परमात्मा है। और एक निराकार तो है परंतु निर्गुण नहीं है, कारण के उसमें प्रकृति है साथ में, प्रकृति और परमात्मा साथ में रहते हुए निर्गुण है, वो निराकार है, परंतु निराकार होते हुए भी निर्गुण पने को छोड़ करके संपूर्ण सृष्टि को पैदा करते हैं। सृष्टि पैदा होती है तो सृष्टि पैदा होती है वो भी निराकार रूप है, परंतु निर्गुण निर्गुण में सगुण बना है और एक निर्गुण निराकार बना है और एक साकार है भगवान। तो साकार भगवान है वो चतुर्भुज रूप है, लोभुज है, सहस्रभुज है, ऐसे अनेक रूप से परमात्मा का वर्णन है, ऐसे उसे वर्णन किया है। तो तीन रूप भगवान के हुए, एक साकार जो हमारे समान ऐसे आकार वाले उनके भगवान के रूप अनेक, दो भुज अनेक है, चार भुज के भी है, हजार भुजों के भी है, ऐसे अनेक रूप से हैं। विश्व रूप से भी वही परमात्मा है, साकार भगवान विश्व रूप से भी है, इसको भागवत में आदि अवतार बताया है। ये आदि अवतार है भगवान का, क्यों भगवान ही कहते हैं मैं अनेक रूप से बनूं, तो अनेक रूप से भगवान ही बने हैं, अनेक रूप से बने, अनेक रूप से जैसी गणना कोई कह नहीं सकता। पशुर पक्षीर वृक्षर येर, इसके सिवाय पत्थर पहाड़ नदियां समुद्र खंगवायु मग्नियम सलम महेश ज्योतिष ज्योतिष सत्वान सोद्रमादे सरित समुद्रां सारे शरीरम यद कंच भूतम प्रवेद नया। साकार रूप से अनंत सृष्टि है, अनंत सृष्टि रूप से वो सृष्टि रूप से भी भगवान प्रकट हुए हैं, परमात्मा ही है। तो वो सगुण साकार सगुण साकार भी है, तो साकार में भी अनेक रूप है और उसमें फिर अवतार रूप से भी भगवान होते हैं। जब राम कृष्ण आदि अवतार लेते हैं तो इस सगुण साकार होते हैं, तो भगवान साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, निराकार भी है, अनंत रूप है भगवान में, जय दिल दो अनंत रूप है। गीता में कहा है वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है, वो जहां देखते हैं वो परमात्मा ही देखते हैं। वे भगवान के भक्त प्यारे होते हैं, वे भगवान के रूप को देख मस्त होते हैं, सब को देखो तो सब को देखते रहते हैं, साकार को देखो साकार को देखते रहते हैं, और निराकार रूप से निराकार भी देखते रहते हैं, और निर्गुण उसको मानते रहते भीतर से विलक्षणता से अनंत रूप से। तो ऐसे भगवान के आनंद रूप है। तो आनंद रूपों का वर्णन यह श्लोक है 18वां, तमक्षरम परमेतम, इसमें भगवान के सब रूपों का वर्णन कर दिया संक्षेप में एक में। इनके जोड़ी का श्लोक यह एक ही है। गीता भर में एक एक श्लोक ऐसे ऐसे विलक्षण है कि उसके समान का दूसरा कोई श्लोक नहीं है। ऐसे इसका वर्णन है तो निर्गुण ब्रह्म का भी है, सगुण ब्रह्म का भी है, और साकार ब्रह्म का भी है, और संसार रूप का भी है, सब रूपों का वर्णन है इसमें। तुम अक्षरम परम हम वेदितव्यम, ये हुआ निर्गुण आकार। और तमस्य विश्वस्य परम निधानम, और ये संसार सब है इसका परम निधान, परम निर्णय का खजाना वो भी भगवान है। ये सगुण है, निराकार है, और साकार भी होते हैं। अधर्म बढ़ता है तो अपने वो साकार रूप से प्रकट होते हैं। ऐसे आप तमस तुम व्यय शाश्वत धर्म को बता, निरंतर धर्म का रक्षा करने के लिए आप प्रकट होते हो। सनातन स्तोम पुरुषो मतो में, ऐसे सनातन रूप तो ऐसे अनंत रूप भगवान है। तो अनंत रूपों का एक श्लोक में वर्णन अगर कोई कहे तो 11वें अध्याय का 18वां श्लोक है, इसमें भगवान के सब रूपों का वर्णन है। अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज जिधर देखो इधर आनंद ही आनंद, जहां देखो उधर आनंद ही आनंद, अपार ही अपार, असीम ही असीम है। देखो ये बात पहले भी कही फिर भी कहता हूं, एक अक्रोड़ी सजी दजी सेना को छोड़कर अर्जुन ने बिना शस्त्र चलाते हुए शस्त्र रहित भगवान को स्वीकार किया, तो भगवान के महत्व को जानता था, दुर्योधन माधव जानता नहीं था, इस वास्ते वो साकार रूप से भगवान ही जो एक छोटी सेना है उसको लेकर के राजी हुआ। लोगों में कहा आज अर्जुन को अपने ठहर लिया, उनसे लड़ने के लिए लड़ाई करने के लिए भी भगवान की सेना में भी मैंने सुर ली, वो राजी हो गया वैभव को लेकर। देख रहे भगवान के वैभव को देखकर राजी हो रहा है, वो असली नहीं है, असली है।